Bethlehem. Vad gör jag fel? Svara mig nu. Jag har tröttnat på det här. Må det vara slut. Men hon kommer tillbaks igen, precis som förr. Tiden den går så fort att allt glöms bort. Längtan finns kvar att dela allt med någon. Trots allt som hänt står du här igen. Ingen som ser när du tar min hand och viskar att du saknar mig så. Dansbandskanalen.se. Vi gör det igen.